W sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trasa koncertowa Love and More. Początek 26 października. Więcej na fanpage'u Edyty Bartosiewicz. Żegnamy reklamy. Na zegarach już 23, a tu program trzeci Polskiego Radia, piątek 31 października. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. W Kalifornii rozbił się pasażerski statek kosmiczny. Drugi pilot zginął, pierwszy zdołał się katapultować. Los Romana Polańskiego w rękach ministra sprawiedliwości, ale większość ekspertów jest zgodna. Ekstradycja reżysera jest mało prawdopodobna. Polacy coraz mniej ufają lekarzom, potwierdzają to kolejne badania. To był testowy lot prywatnego statku kosmicznego. Zakończył się tragicznie. Na pustyni Mojave w Kalifornii statek eksplodował. Jeden z pilotów zginął, drugi jest w szpitalu w ciężkim stanie. Przyczyny tej katastrofy nie są na razie znane. Relacja naszego amerykańskiego korespondenta Marka Wałkuskiego. Spaceship Two został wyniesiony na wysokość 15 km przez potężny samolot. Po odłączeniu się od niego uruchomił własny silnik rakietowy. To właśnie wtedy doszło do eksplozji. Szczątki maszyny spadły na pustynię Mojave, gdzie odbywał się próbny lot Spaceship Two. Jeden z dwóch pilotów katapultował się i z poważnymi obrażeniami został odwieziony do szpitala. Drugi zginął. Spaceship Two należał do założonej przez brytyjskiego miliardera Richarda Bransona firmy Virgin Galactic. Miała ona zabierać w kosmos turystów. Na liście oczekujących było 700 osób. Wśród nich takie sławy jak Stephen Hawking, Justin Bieber czy Ashton Kutcher. To już druga katastrofa pojazdu kosmicznego w tym tygodniu w Stanach Zjednoczonych. We wtorek w Virginii doszło do eksplozji rakiety, która miała dostarczyć ładunek na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Producentem tamtej rakiety również była firma prywatna. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Dodajmy, że termin pierwszego komercyjnego lotu, podczas którego pasażerowie będą mieli widok na naszą planetę na tle przestrzeni kosmicznej i kilka minut w stanie nieważkości, wielokrotnie przesuwano. Ostatnio mówiono, że to będzie wiosna przyszłego roku. Jaki będzie los Romana Polańskiego, zastanawiają się prawnicy po tym, jak wczoraj reżyser był przesłuchiwany w krakowskiej prokuraturze, a Amerykanie zażądali od Polski jego ekstradycji. Są głosy i wśród ekspertów i polityków, że Polański powinien zostać wydany Stanom Zjednoczonym. 37 lat temu został zaocznie uznany przez sąd w Los Angeles za winnego gwałtu na nieletniej, ale przed ogłoszeniem wyroku uciekł z USA. Dziś los słynnego reżysera, który przyjechał do Polski, leży w rękach ministra sprawiedliwości, bo nawet gdyby sąd podjął decyzję o ekstradycji, to Cezary Grabarczyk może ją zablokować. Szczegóły w materiale Ksenii Maciczak. Ekstradycja teoretycznie jest możliwa, ale jak mówi adwokat dr Łukasz Chojniak... Tylko wtedy, jeżeli to przestępstwo stanowiłoby przestępstwo na gruncie prawa polskiego, także w chwili, kiedy jest ta decyzja o ekstradycji podejmowana. Tymczasem według polskich przepisów sprawa Polańskiego jest przedawniona, a dodatkowo, jak podkreśla były minister sprawiedliwości, adwokat Zbigniew Ćwiąkalski... Mamy do czynienia nie tylko z ugodą z ofiarą i z przebaczeniem, ale także z tym, że ofiara wręcz żąda umorzenia postępowania. Ale nawet gdyby sąd zdecydował o ekstradycji Polańskiego, to i tak ostatnie słowo należy do ministra sprawiedliwości. Może tą decyzję sądu potwierdzić, jak i może również odmówić wydania polskiego obywatela. Podsumowuje specjalizujący się w prawie międzynarodowym Hubert Masiota, ale tylko w sytuacji, gdy sąd na ekstradycję by się zgodził, bo jeśli jej odmówi, minister decyzji sądu w żaden sposób podważyć nie może. Ksenia Maciczak, Polskie Radio. Roman Polański przyjechał do Warszawy na otwarcie Muzeum Historii Żydów Polskich. Śledczy nie aresztowali go i uznali, że może swobodnie poruszać się po kraju. Polacy nie ufają lekarzom. W rankingu obejmującym 29 państw znaleźliśmy się na ostatnim miejscu. Przed nami są Bułgaria, Rosja i Chile. Badanie przeprowadzono w 2012 i 2013 roku. I to jest kolejny w ostatnich latach spadek notowań naszych lekarzy w międzynarodowych rankingach. Dlaczego tak jest? Pytała Ewa Dudzińska. Ginekolog nie chciał dać skierowania na badanie kości, gęstości, bo powiedział, że szefowa mu łeb urwie. Polska jest na ostatnim niechlubnym 29. miejscu razem z Bułgarią. Ewa Borek, Fundacja My Pacjenci. No i poziom zaufania, jakim obywatele w Polsce darzą lekarzy jako grupę zawodową, to wynosi zaledwie 43%. Główną przyczyną tego problemu jest niska ocena systemu ochrony zdrowia. Profesor Romuald Krajewski, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej. W indywidualnych relacjach ludzie są raczej zadowoleni. Po operacji żyję 13 lat. Ja nie narzekam. Największym zaufaniem pacjentów cieszą się lekarze w Szwajcarii, Holandii i Danii. Do niedawna Brytyjczycy byli wielkimi amatorami domowego majsterkowania, samodzielnych, większych i mniejszych remontów, a nawet rozbudowy własnego domu własnymi siłami. Teraz to się zmienia. Do takich wniosków, przyglądając się uważnie rynkowi, doszła jedna z największych sieci sklepów Zrób to sam. Znana sieć Homebase zamknie wkrótce co czwarty ze swoich 320 sklepów w Wielkiej Brytanii. Jej dyrektor generalny powiedział londyńskiemu Timesowi, że Brytyjczycy, zwłaszcza młodzi, tracą zacięcie do majsterkowania. John Walden stwierdził, że ludzie mają coraz mniej wolnego czasu i wolą wezwać fachowców. Proste dawniej zadania budowlane czy elektryczne, które pokolenie rodziców dzisiejszej młodzieży podejmowało bez mrugnięcia okiem, stawiają coraz wyższe wymagania techniczne i wymagają odpowiednich certyfikatów, kiedy przyjdzie do sprzedaży mieszkania. Spada liczba właścicieli domów, a lokatorzy nie bawią się w przeróbki. Przeszła też moda na wszechobecne dawniej programy telewizyjne o upiększaniu domu. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. W Trójce wiadomości sportowe. Przygotował je Tomasz Gorazdowski. W pierwszym meczu 14. kolejki Ekstraklasy Piłkarskiej Górnik Łęczna zremisował z Lechią Gdańsk 1-1. Trener gospodarzy Jurij Szatałow. Znowu mieliśmy sytuację, znowu można powiedzieć, kiedy zawodnik przy całym tylko bramkarze ma, no to trzeba te bramki zdobywać. Cały czas brakuje nam tego wykończenia. Wydaje się, że dobrze zaczynamy akcję budować, wszystko nam wychodzi, ale końcówka akcji znowu gdzieś tam niedokładne podania, nie możemy bramkę trafić, to bramkarze trafiamy. Wygląda na to, że nie tylko Górnik ma problemy ze skutecznością. Trener Lechii Tomasz Unton. Przyjechaliśmy tutaj z nastawieniem wygrania tego meczu i robiliśmy wszystko, żeby ten mecz wygrać. Niestety mamy takiego pecha, że ta piłka nie wpada do siatki przeciwnika. A mniej więcej o to w piłce chodzi, żeby jednak strzelać gole. W drugim dzisiejszym spotkaniu Korona Kielce pokonała Wisłę Kraków 3-2. Korona dwa razy prowadziła, dwa razy Wisła strzelała gole na wyrównanie, ale po raz trzeci im się już nie udało. Czy trener Adam Nawałka przyglądał się któremuś z zawodników grających w dzisiejszych spotkaniach wyjątkowo uważnie? O tym przekonamy się za tydzień, kiedy selekcjoner powoła piłkarzy grających w Polsce na kolejny mecz o punkty eliminacji Mistrzostw Europy, mecz z Gruzją. Na razie selekcjoner Nawałka powołał piłkarzy z lig zagranicznych. Większych niespodzianek nie ma. Do kadry wraca Piotr Zieliński z Empoli. Zabraknie natomiast Wawrzyniaka, Soboty i leczącego kontuzję Jakuba Błaszczykowskiego. W pierwszej lidze w najciekawszym spotkaniu spotkały się zespoły. Jeden, który po meczu awansował na pozycję lidera, drugi, który umocnił się na ostatnim miejscu. Widzew przegrał u siebie z Zagłębiem Lubin 0-3. Zagłębie liderem, a Widzew zaskakująco pewnie zbliża się do drugiej ligi. Wygląda na to, że spotkanie Słabeusza i lidera miało również miejsce w Eurolidze koszykarzy. FC Barcelona pokonała Turów z Zgorzelec 86-67. Z jednej strony lider grupy z kompletem zwycięstw, z drugiej strony mistrz Polski, który do tej pory przegrał wszystkie trzy mecze. Czech Tomasz Berdych i Kanadyjczyk Milos Raonic zapewnili sobie awans do kończących sezon zawodów Masters. Udział w londyńskim turnieju pewni byli wcześniej lider światowego rankingu Serb Novak Djokovic, Roger Federer, Stan Wawrinka, Marin Cilic, Andy Murray oraz Rafael Nadal, ale Hiszpan w Londynie nie zagra, bo będzie przechodził operację. Zostało jeszcze jedno miejsce, o które walczą Japończyk Kei Nishikori i Hiszpan David Ferrer. Kierowcy Formuły 1 trenują przed niedzielnym wyścigiem Formuły 1 w Austin w Stanach Zjednoczonych. Najlepsi, co nie było niespodzianką, byli kierowcy Mercedesa. Szybszy był Lewis Hamilton, który miał czas lepszy od Nico Rosberga o 0,003 sekundy. Ostrzeżenie dla kierowców: w nocy miejscami mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Poniżej zera tylko na południowym wschodzie -1, w centrum już +3, a na południowym zachodzie 7 stopni. Jutro rano jeszcze mgły, w ciągu dnia i słońce, i chmury, a w północno-wschodniej połowie kraju i na zachodzie słaby deszcz. 7 stopni na północnym wschodzie, w centrum już 12, a na południowym zachodzie nawet 16. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Amen Band. Koneserzy jazzu prawdopodobnie pamiętają ten zespół założony przez nieżyjącego już Andrzeja Cudzicha. Niedawno grupa reaktywowała się i przyjedzie do nas, by zagrać koncert poświęcony pamięci tego wybitnego kontrabasisty. Amen Band. Na żywo w Trójce. W bardzo różnorodnym repertuarze i z licznymi znakomitymi gośćmi. W niedzielę 5:50. Do usłyszenia, Mariusz Owczarek. Autopromocja. 9:23. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. W dalszym ciągu w znakomitym towarzystwie Anny Gacek, Michała Jakubika i zespołu WW, który w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. No to jeśli tak, to od razu się tam przenieśmy. Off sesja. Jeszcze nam zostało takie jedno PS do części pierwszej, do pierwszej godziny naszego spotkania. W związku z płytą Dobry Wieczór. Ponownie witam was bardzo serdecznie. Tym razem od słowa chciałbym zacząć, jeśli pozwolicie. Tak trochę nietypowo. Wojtku, opowiadałeś o tych dwóch uczuciach, żywiołach, nie wiem jak to nazwać, które właściwie są osią tej płyty, jeśli chodzi o literaturę, o stronę literacką, czyli miłość i nienawiść. Kiedyś, kilka dobrych tygodni temu, kiedy słuchałem waszej audycji Magiel Wagli, pozwoliłeś sobie na taki dosyć długi wywód na temat hejterstwa. No głównie tego internetowego. Ono ci coś robi? Złego, dobrego? Ona mi nic nie robi, tylko ja się wstydzę, no, bo to jest obciach po prostu. To znaczy, jak się już pisze na przykład te brzydkie wyrazy, to raczej przez CH, no, bo to tak parę takich różnych rzeczy, że wychodzi taka... Ja podejrzewam, że... Znaczy, nie podejrzewam, jestem absolutnie przekonany, że większość hejterów to są ludzie bardzo młodzi i robią to po prostu dla draki tak zwanej, tylko że to jest nudne, no, to nie jest śmieszne, to jest nudne i to jest... prostackie, no. Ale chciałem powiedzieć, że nas to prawie w ogóle nie dotyczy, więc to nie jest nasz ból, ale na przykład dotyczy to różnych dziewczyn, z którymi pracowałem, pieśni, piosenkarek i to jest tym przykrzejsze, że my w sumie jesteśmy, kurczę, takimi dobrymi ludźmi, tak fajnie nastawionymi do świata i nie wiem, co się dzieje, że staramy się tą całą naszą dobroć tak głęboko skryć, że zaczynam powątpiewać, czy naprawdę jesteśmy jej posiadaczami czasami. Czy, bo tak jeszcze o tej nienawiści przez chwilkę, czy ty przypominasz sobie taki moment, jak to ty określasz, w zawodzie muzyka, czy pracownika muzycznego, kiedy na jakiejś płycie albo w jakimś utworze coś ewidentnie i bardzo głośno musiałeś czy chciałeś wykrzyczeć? No było parę takich momentów w moim życiu. Na przykład był taki moment, w którym bardzo się przestraszyłem, że PZPR znowu wróci do władzy i tak się zresztą stało i wykrzyczałem nie spać, żeby zachęcić ludzi do tego, żeby to już się nigdy nie powtórzyło, ale ten apel pozostał, wiesz, głuchy na pustyni. Nie, mówiąc tak naprawdę, to wykrzyczeć nie. Ja raczej jestem osobą refleksyjną, chociaż kiedyś tam na początku darłem się, że ja żyję na przykład. To bardzo... Oj, to piękny krzyk. No właśnie, takie okrzyki. Ja jeśli krzyczę, to raczej z radości. Wciąż. Niż z rozpaczy. Super. Tak. A propos tej miłości, bo jeżeli o tych dwóch żywiołach, uczuciach rozmawiamy, no to o niej też chwilę. Mam takie wrażenie, że no właśnie, im dalej w las, tym jednak w twoim repertuarze, czy twórczości, czy w opowieściach, jednak ta miłość w ostatnich latach może nie tyle dominuje, ile jest jej znacznie, znacznie więcej. No a co tam u żony słychać jak dziecko? Mnie nie pytaj. No to ty mnie też. Nie, no ale tak o obserwacje bardziej pytam, może nie o sprawy prywatne, bo ja nie lubię takich rzeczy poruszać. No bo ja chcę te wszystkie brzydkie rzeczy, o których czasem mówimy, przykryć takim płaszczem wzajemnej miłości, zrozumienia, szacunku, pokory. Chcę, żeby ta atmosfera, która panuje w naszym niezwykłym zespole, żeby to wszystko państwu jakoś się udzieliło. Okej. Okay. Czy ja mogę jeszcze Mateusza Pospieszalskiego o coś zapytać, żeby nie tylko Wojtek dawał ale tam, głos? Ale to mnie pytasz? To nie ma tak. Tak. Czy on ma mikrofon? Ma, podejrzewam. Ma mikrofon. Ma mikrofon. Mateuszu. Witam serdecznie. Mateo, czy właściwie jak to jest, jeśli chodzi o płyty WW? Czy wy jako, no idąc retoryką Wojtka, pracownicy muzyczni, wszyscy, to czy tak, jak było z tą płytą? Podeszliście raczej z biegu, czy to były specjalne przygotowanie? To jest tak, przede wszystkim gramy ze sobą już tak długo, że przede wszystkim to, że jesteśmy pracownikami muzycznymi, to oczywiście to jest bardziej rodzinne niż pracodawcowe. Mhm. Natomiast jeżeli chodzi o to, to my się znamy właśnie tak bardzo, że jak się spotykamy, to już właściwie wiemy, co Wojtek napisał, bo pisze ciągle to samo, jak już zresztą sam się wygadał. Oczywiście. Że pisze o miłości, o nienawiści i cały czas adur demol, giedur, evdur. Bedur się pojawił. Tak naprawdę, no to... No znamy się, no intuicyjnie jesteśmy po prostu zgraną paką i to jest coś takiego, że ja wiem w graniu, dlaczego lubimy to rozgrywać i improwizować, dlatego że w graniu pojawia się coś takiego, że wiemy, w którą stronę i jak budować. I znamy się nawzajem i te schody pokonywaliśmy już wielokrotnie, tylko że barwy się zmieniają. Mateo, powiedz, bo oczywiście nie jest to możliwe, żebym ja śledził wszystkie koncerty zespołu WW, bo jest ich mnóstwo. Zdarzają wam się jeszcze takie długie, piękne odloty na scenie? Cały czas. Super. Ja myślę, że to przede wszystkim jest... To jest, znaczy właśnie cały czas, no często się to zdarza i dlatego ten zespół istnieje, bo gdyby się nie zdarzały, to podejrzewam, że już byśmy grali wszyscy w innych zespołach. W innych składach. Albo zajęli się inną pracą. Wojtku, czy ja dobrze myślę, że te ostatnie płyty WW jakoś tak się składa, tak je słyszę, tak je odbieram i tak strzygę uszami przy nich, że one są nasycone, może nieświadomie, może nie jest to jakiś celowy zabieg, ale więcej na tych płytach, znacznie więcej niż kiedyś, jest tak zwanego klimatu. No, ty zawsze bardzo dobrze myślisz, Piotrze, więc nic dodać, nic ująć. A co rozumiesz przez słowo klimat? Jest tam właśnie taka atmosfera, jak to ty mówisz. One są może bardziej stonowane, refleksyjne? No, wiesz co... I tak nie, bo jeśli sobie przypominę, nie mogłeś być ciebie chyba jeszcze na świecie, nie było, kiedy nagrywaliśmy na przykład Snopowiązałkę. No trochę byłem. To, ale to jeszcze malutki, to wtedy chyba słuchałeś Akademii Pana Kleksa. No to tam były też takie rzeczy wolne i spokojne. Ja w ogóle lubię przestrzeń bardzo. A co więcej, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę czasami, jak słuchasz radia albo sam coś nam prezentujesz, że właściwie w radiu zniknęła dynamika. Jeśli chcesz znaleźć gdzieś dynamikę w nagraniach, to musisz sobie posłuchać klasyki i starego jazzu, bo zwykle wszystko jest kompresowane, utwory rozrywkowe są sprowadzone do 3,5-minutowej takiej mocno skompresowanej formy, a muzyka, moim przynajmniej skromnym zdaniem, wymaga tego, żeby czasami zagrać ciszej, czasami głośniej, czasami wypuścić troszkę przestrzeni po to, żeby potem zbudować tą wieżę Babel. Także nawet jeśli gramy spokojniej, to po to, żeby z tego spokoju zbudować jakąś nieprawdopodobną piramidę. To na koncertach nam się udaje zrobić. Ale w ogóle potrzebuję przestrzeni. Myślę sobie, że dużo osób to potrzebuje. Myślę sobie, że nie przez przypadek takie fantastyczne, pełne przestrzeni, oddechu i spokoju płyty powstają na świecie i nie tylko. Dobry wieczór. Ty mówisz często te słowa? No teraz już mi głupio. Ale to w sumie jest pozytywne stwierdzenie, znaczy, wyrażenie. Wiesz co, to jest coś tak, ja myślę sobie, że nieskromnie też powiem, że mądrość z wiekiem przychodzi, że nie ma nic fajniejszego niż takie najprostsze, najgłupsze stwierdzenie. Zawsze się męczyłem z wymyślaniem tytułów okładek, tytułów utworów. Natomiast my każdy koncert zaczynamy powiedzeniem dobry wieczór, więc myślę sobie, że aż zdumiałem się, że nigdy do tej pory nie wpadłem na to, żeby tak zatytułować płytę. Bo to jest tak oczywiste, tak głupie, że aż wydaje mi się urokliwe. No. Dobra, to ostatnie pytanie ode mnie. Ono jest kompletnie niezwiązane z tą płytą. Chciałbym, żebyś coś albo potwierdził na antenie, albo zdementował, teraz będę trochę plotkował. Pytam cię o plotkę. Czy kiedykolwiek i czy to jest prawda, bo szczerze mówiąc w ostatnich miesiącach jakoś nam się w towarzystwie muzycznym zdarza tę dykteryjkę przypominać i się wszyscy zaśmiewają do rozpuku. Czy kiedykolwiek rzeczywiście zdarzył się ten wywiad, w którym cię zapytano: panie Wojtku, jak pan poznał Fisza? Nie. To znaczy, zdarzył się taki wywiad, ale to pytanie nie padło. Ten wywiad obrósł już legendami. Całe szczęście, że w tych legendach jeszcze tam funkcjonuje moja skromna osoba. A tego pytania nie było. Natomiast wywiad był, delikatnie mówiąc, nieprzygotowany. Co więcej, ten wywiad, bo też różne legendy chodzą, że słyszałem też taką wersję, że zaproszono mnie do radia, to mógłbym tam się ewentualnie jakoś grzeczniej zachować. To nieprawda. Pani wdarła się z mikrofonem na teren garderoby, które odpoczywałem po koncercie. Przerwała wywiad, którego udzielałem jakiemuś młodemu chłopakowi. Podejrzewam, że to on właśnie ten cały wywiad nagrał. Zachowała się dosyć brutalnie, rzekłbym. No i była kompletnie nieprzygotowana. Ale ja nie wiem, czy to powód do śmiechu w sumie. To raczej nie. Smutne. Tak, ale pytanie, jak pan poznał Fisza, no to już... Nie, to pytanie akurat nie padło, ale widzisz, jak to jest. No. To troszkę tak jak z Janosikiem, który tak naprawdę łupił biednych i nikomu nie dał ani grosza. Pierwszy na mękach wydał całą załogę. Okej, okay, kochani, bardzo, bardzo z całego serca dzięki za wasz czas i za to, że jednak zostaliście. To jeszcze... To my dziękujemy za zaproszenie, za oddanie nam anteny. Zawsze. No to trzymam cię za słowa, to gramy gdzieś tak do drugiej. Bardzo proszę, a róbcie co chcecie, was nigdy za wiele. Proszę państwa, my tu gadu po raz kolejny. Mam nadzieję, że to się przyjemnie państwu się tego słucha, bo to trochę jak muzyka, jak Wojtek czy Mateusz, czy muzycy opowiadają. Ale teraz muzyka już taka prawdziwa. Ze studia imienia Agnieszki Osieckiej, ta ostatnia część obsesji zespołu WW. Gdybym teraz był dzieckiem i miał wszystko przed sobą, tobie mógłbym tylko śnić o tobie. Gdybym miał niewiele lat i niewielki dość był, nie umiałbym przewidzieć, że kiedyś będę z tobą żył. Jakiż sprawił to Bóg, jakiś sprawił to Bóg. Zrozumiałbym, czemu tak zawróciłem ci w głowie. Chwali mi się jednak, że przez całe lata zatrzymałem cię, by zabrać dziś na koniec świata. Jakiś sprawił to Bóg, jakiś sprawił to Bóg. Thank you. gdybym. To jeszcze dodam od tak zwanej radiowej muzycznej kuchni, że Michał Bryndal dzisiaj na jednym z talerzy przy zestawie perkusyjnych, perkusyjnym ma zamontowaną, czy bardziej położoną, może taką podstawową, metalową formę do ciasta. I to było chyba słychać najlepiej w tym utworze. Gdybym, zespół WW, prosto z obsesji. Wojtku, mam dla ciebie jeszcze jedną dobrą wiadomość na koniec. No, że żyję. Ha! Ja żyję! Cały czas to odtwarzam co jakiś czas. To jest pewnego rodzaju hymn, ten utwór. I myślę, że nigdy od tego nie ucieknę. Piękny komunikat, który pięknie wciąż brzmi, ale wiadomość jest taka. W ubiegłym tygodniu powiedział to na naszej antenie, że już właściwie płytę ma gotową, teraz trzeba ją nagrać i myślał o tym, żeby ta płyta była zatytułowana następująco. Gipsowy odlew falsyfikatu, ale nie wie, czy się na ten tytuł zdecyduje. Jak myślisz, o kim mówię? No o Janerku oczywiście. O gipsowym odlewie Janerki. No tak, no mógłby się zdecydować. A z Kubanym obiecał, że mnie zaprosi tam, no, żebym coś zagrał. Ale nie, nagrania się jeszcze nie zaczęły, także płyta jest gotowa. No ale, bo to wiadomo, czy ja doczekam, kiedy się zacznę. Oj, oj, oj, już. Nie. Nie, w sensie ilości zajęć różnych, a, które w tym mam sensie. W czasie. No właśnie. A zagrałbyś chętnie tam? U Leszka? No myślę, nie wiem, czy bym podołał, bo akord E-dur porzuciłem z 10 lat temu, ale spróbowałbym sobie przypomnieć. No. Ale jak go zapowiadałem przed tygodniem, kiedy mieliśmy wywiad, taki krótki, to powiedziałem, no Lechu, zgodnie z retoryką pewnego nieznanego muzyka, w ramach kącika młodzi, obiecujący, zdolni, teraz ty. I było fajnie, także czekamy na płytę. To może teraz taki dobry muzyczny akcent, właśnie Lech Janerka za chwilkę z płyty Fiu Fiu. A wam po raz kolejny bardzo gorąco dziękuję za ten czas. Dziękuję ci, Piotrze, dziękuję bardzo całemu aparatowi, który z tobą współpracuje i państwu, że nas wysłuchało. Dziękujemy pięknie. Pięknie. WW, polecam bardzo gorąco płytę. Dobry wieczór. Jeszcze w sprawie koncertów. Jak 7 zaczną w Poznaniu w klubie Esculap, 7 listopada, to skończą we Włocławku 1 lutego 2015 roku, a po drodze m.in. Szamotuły, Dąbrowa Górnicza, Kraków, Racibórz, Opole, Ustka, Olsztyn, Greifswald w Niemczech, Toruń, Wałbrzych, Łomianki, Chełm, Radom, Sztum, Kartuzy, Zielona Góra i Gniezno. Piękna trasa koncertowa. Lech Janerka, teraz. Sedna sprawy, co łamie mnie na pół. Dotykam sedna sprawy, unoszę się jak duch. Więc żegnaj, zostałem prorokiem much. Objawiać muszę prawdy, okrutny wstrzymać los. Dlatego jestem marny i marny jest mój tors. Więc żegnaj, skrzydełka mnie znoszą w mrok. W naturze mamy ciągły ruch, w naturze mamy ciągły ruch, w naturze mamy ciągły ruch, w naturze mamy ciągły ruch. Dotykam sedna sprawy, dotykam twoich ust, a wiedząc, co się zdarzy, Unikam szarych smug twych rąk, więc żegnaj. I nie wymachuj już. Sedna sprawy, co łamie mnie na pół. Dotykam sedna sprawy, unoszę się jak duch. Więc żegnaj. Zostałem prorokiem mu. Coś odpada, coś odpada, coś odpada. Coś odpada, coś odpada, coś odpada. Coś odpada i upada i upada. Coś odpada, coś odpada i upada. Trzymać. Trzymać, prezentować, chronić, uwypuklać i mówić tylko i wyłącznie dobrze. Tak, bo tak sobie myślę i o WW, i o Lechu, i o właśnie takiej muzyce. To są skarby narodowe. I tyle. Lech Janerka, czekamy na nową płytę, ale jak on tę płytę wyda, to obiecuję Państwu, będę robił wszystko, żeby go bardzo dokładnie i pięknie tu przemaglować w ofensywie i nie tylko w tej audycji. I żeby tę płytę również jak najlepiej w audycjach ponieść. No to teraz, jeśli chodzi o rzeczy nowe. W naturze mamy ciągły ruch Lecha Janerki, to taka podróż w przeszłość, nieodległą, ale jednak przeszłość. Nowe płyty i bardzo ważne płyty, jak mi się wydaje. Afro Kolektyw, 46 minut Sodomy. Jedna z najbardziej wzruszających piosenek w tym zestawie to Ochroniarzem Być. Walczyk sam ze sobą, ktań zatyka coś. Świetnie, nienawidzę, klęczę słabo, dość. Oto idealny jest samotny dzień. Bądź uprzejma, kiedy odrzucasz mnie. Gdyż bardziej niż kim jesteś i co wiesz, obchodzi mnie, czy nadal śpisz, czy wciąż z przytulanką śpisz, niż co wiesz. Naprawdę mi jest strasznie wstyd, jeśli mówię zadzwoń, wtedy myślę dzwoń. Ubrałbym cię tylko w tysiąc słońc. O, jak teraz mógłbym ochroniarzem być, walczyć sam ze sobą i więcej nic. Więcej nic. Więcej nic. I bardziej niż kim jesteś i co wiesz, obchodzi mnie, czy nadal śpisz, czy wciąż z przytulanką śpisz, niż co wiesz. Naprawdę mi jest strasznie wstyd, lecz bardziej niż kim jesteś i co wiesz. Obchodzi mnie, czy nadal śpisz. robisz? Czy wciąż przytulanką śpisz? Iż co wiesz? Naprawdę mi jest strasznie wstyd. Będę się suszył w piekle, lecz własnego pomysłu. To ty z roztrzęsionych tkanek umiesz wysnuć sieć, by wydłużyć urok, wyciągnąć mimochodem skromny wniosek, że gdy czuję się dotknięty, śmieję się tym głośniej. Ty jednak chcesz postawić na właściwego kota. Znów trening błyskawic oczami, gdyż będę kochać jak Latynos. Demonstracje i protest, mówił mi ojciec, jeśli stawiasz wszystko na jedną kartę, niech to będzie dama, chłopcze. I widzisz bardziej niż kim jesteś i co wiesz. Obchodzi mnie, czy nadal śpisz, czy wciąż przytulanką śpisz, niż co wiesz. I naprawdę mi jest strasznie wstyd, lecz bardziej niż kim jesteś i śpisz, czy wciąż przytulanką śpisz, niż co wiesz, niż co wiesz, niż co wiesz, niż co wiesz, niż co wiesz. Na tej płycie nie ma żadnych błyskotek, żadnych trików, to jest brudny album. Momentami do bólu, może nawet poza granicę bycia do bólu szczery. Ochroniarzem być, Afrokolektyw, 46 minut Sodomy i tak jakoś mam, że obojętnie której piosenki bym nie prezentował z tej płyty, to zawsze do tej piosenki musi jeszcze być ten komentarz, ten finał, epilog całości w postaci utworu Pijany Mistrz. Niezwykłego, to on teraz. Młodość jest neonem, najlepsze napoje i napisem wstęp zbroniony. Czas wynagrodzić sobie to. Ukryty potencjał w każdym z nas jest. Ja swój schowam tak, żeby strzec, gdy legnie niechłość jego zwłok. Wszystko czego chcieliśmy to mniej, myśli, zadań i zagadek mniej. Korkociąg wbijam w intencji, by spłoszyć inteligencję i olał jak sen. Jestem tu po to, byś czuł się lepszy, wampirze pocieszny, co wdycha mój tlen. Wszyscy czujemy się wariatami, gdy dorastamy, a niektórzy aż po dziś dzień. Posta na ciągły zapytania znak, to lśniący wykrzyknik ze szkła, choć on niestety ma też pewien garb. Dlatego mam nadzieję, że zginę, jako zwykły adekwat abstynent, lecz błądzi gdzieś dostawca na to szans. Rekompensata za obowiązki, obelgi szorstkie, odległość od gwiazd. Mogę codziennie, przodkowie zapewne byliby dumni z moich rodzinnych wad. Chcesz, żebym zaczął giąć stawy w ogóle, to daj mi kubek i niech będzie coś w nim. Zwracam sobie za te pilne uśmieszki, za zerwane niteczki. Wielkim cudzie, ubodzy ludzie wiedzy o małej butelce. Ubodzy mali ludzie śnią o wielkim cudzie, ubodzy ludzie wiedzy. Choć tak znaczymy niewiele, to tak nam dobrze tu. Nalejcie mi, przyjaciele, suńmy się pod stół. Choć tak znaczymy niewiele, tak dobrze nam teraz tu. Żegnajcie mi, przyjaciele, suwam się pod stół. A jutro jak po każdej podróży buty będę zniszczone miał płotem. To co ludzie zwą mackością wątroby, tak naprawdę jest śmiercią z tęsknoty. Choć tak znaczymy niewiele, to tak nam dobrze tu. Nalejcie mi, przyjaciele, suńmy się pod stół. Choć tak znaczymy niewiele, tak dobrze nam teraz tu. Żegnajcie mi, przyjaciele, suwam się pod stół. Suwam się pod stół. Suwam się pod stół. Suwam się pod stół. Pijany mistrz. Afro Kolektyw też będą grali i też będzie obsesja jeszcze opowieści o tej płycie, bo wydaje mi się, że taką historię powinniśmy wspólnie, znaczy głównie oni powinni tutaj Państwu opowiedzieć. Chyba jest o czym. Znakomity album. Znakomity nowy album. Nowy zespół, do którego się przykleiłem kilka tygodni temu i wydaje mi się, że to klej bardzo mocny. No, nie puszcza jak na razie. I chyba nie puści przez najbliższe tygodnie. Sounds Like the End of the World. Utwór zatytułowany Trafalgar Square. We'll be right back. Ależ to jest nazwa. Sounds like the end of the world. Trafalgar Square. To oni przed chwilą. Gdzie nas słychać? Za 12 minut północ. Jeszcze fragment listy obecności z naszego ofensywnego Facebooka. Elleringhausen. Dobrze przeczytałem? Elleringhausen, Toruń. London Calling. Pozdrawiam, napisała Anna. Pozdrawiamy bardzo serdecznie wszystkich tych, którzy live by the river. Siemianowice, miasteczko śląskie, Opoczno, Poznań, Sojo w Angolii. Gdzie? Arkadiusz, naprawdę tam słychać ofensywę w tej chwili? Po raz pierwszy chyba coś takiego czytam i widzę. Paryż, Poznań, Szczecin, Oslo, Chrzanów, mała wioska pod Poznaniem, Wojszyn Puławski, Busko-Zdrój przy Głośnikach, w piekle, w Czeźcu, bo raczej nie w niebie. Napisał Mariusz. No i są też podobno tacy, którzy gdzieś na ławeczce pod blokiem słuchają audycji teraz. Bardzo gorące pozdrowienia dla tych, którzy tak właśnie teraz nas odbierają, a którym być może trochę zimno. Zaraz będzie cieplej. Nieco. No to sounds like the end of the world po raz drugi, bo wiem, dlatego że mnóstwo maili w tej sprawie spłynęło po pierwszej prezentacji tego utworu, nie piosenki, tylko utworu, który za chwilkę właściwie podniosły się takie głosy. Co to, kto to, więcej, chcemy, piękne, niesamowite, wspaniałe. Myślę, że spokojnie, oczywiście w muzyce wszystko już było, ale oni przerabiają to wszystko na swój własny język, mimo że nie ma tutaj jakichś wielkich fajerwerków czy wyciągania królików poszczególnych z poszczególnych kapeluszy, ale jest to naprawdę urokliwe. Watching Alex to tytuł. kiedy ja to wszystko przerobię? Naprawdę to jest trudne pytanie, bo nigdy, nigdy jeszcze tak za czasów ofensywy nie było, żeby tyle utworów nowych, młodych, obiecujących zespołów zostało mi przesyłanych. Czy przysłanych. Naprawdę kłopoty bogactwa. Sounds like the end of the world. Watching Alex przed chwilą. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Stelmach, my już dziękujemy. Na koniec jeszcze Carly Heads z płyty Robbie Dress, Skinny Dog, Send Love. Pa, pa.